Σιμωβίσμα. Σιμωβίσμα. Αυτό που έγινε χτες στα Σκόπια, στη γειτονική χώρα. Διψημόφισμα, το έλεγε κάποτε για να γίνει και εδώ, για άλλο λόγο, αλλά έχει μείνει φράση ιστορική. Οπότε μπήκε πάνω στο «εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση» του Διονύση Σαββόπουλου και έτσι θα προχωρήσουμε σήμερα, σκεπτόμενοι, αναλογιζόμενοι όλα αυτά που συνέβησαν χτες στην γειτονική χώρα. Έχουμε και τις πλημμύρες, αλλά οι πλημμύρες πέρασαν κάπως, οι καταστροφές έχουν μείνει. Ο Ζορμπάς χόρεψε για τα καλά κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ευτυχώς. Κατά τα άλλα, ο βαλκανικός Ζορμπάς συνεχίζει να χορεύει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Την πολλή πίεση δεν τη δέχτηκαν και από πάνω. Μικρός λαός, παρόλα αυτά, όλες αυτές τις επισκέψεις που δέχτηκε δεν του πολύ έκατσαν, δεν του πολύ άρεσαν. Και δεύτερη σκέψη είναι ότι να θες να είσαι δουλάκι των Αμερικανών, αναφέρεται στις δύο κυβερνήσεις Ελλάδας και Σκοπίων, και να μην σου κάθεται λόγω των λαών. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί τώρα πρέπει να σκεφτούν τα δουλάκια άλλους ρόλους και άλλες θεμενάδες για να εντυπωσιάσουν τον αφέντη. Δύσκολες εποχές πραγματικά για δουλάκια, κυβερνήσεις, λαοπρόβλητες κατά τα άλλα. Αλλά είμαι σίγουρος κάτι θα βρούνε και θα προσπεράσουν τα όποια εμπόδια. Άλλωστε υπάρχει μια εμπειρία στη Νότια Βαλκανική, πως το όχι γίνεται ναι. Το έχουμε ξαναζήσει και εμείς εδώ. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, είναι η αυλονή του καλεσμένη, πολύ φίλη της εκπομπής, είναι καλεσμένη σε πάνελ, αλλά εκείνη τη στιγμή χασμουριότανε. Τι κάνετε, κύριε Αυλονή, πώς είστε? Λοιπόν, προσπαθώ να ξυπνήσω. Σε τούτα τα Βαλκάνια, σε τούτο τον αιώνα, τι λέτε, τι λέμε, συνάντησα τους φίλους μου μια νύχτα του χειμώνα, τι λέτε, τι κάνετε, κύριε Αυλονίδη, πώς είστε? Προσπαθώ να ξυπνήσω. Και όταν θες να ξυπνήσεις, πας σε ένα πάνελ πρωινό. Για να πεις την άποψή σου, να πεις τα πολύ σημαντικά, να πείσεις τον κόσμο, το λαό, ότι όλα πάνε καλά. Και για να ξυπνήσει, είπε ένα χαριτωμένο αστείο που ακόμη γελάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα από τον οικονομικό κυκλώνα, κύριε Αυλονίδη. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον κύκλωνα. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Αμερική. Αφήστε και, ξέρετε, και τον έστειλε εδώ στην Ελλάδα. Γαλό. Κακούσα να μείνει σε κάτι βράχια. Τι λέτε, τι λέμε. Γαλό. Και σαν με είδαν να έρχομαι, γουρλώσανε τα μάτια. Τι λέτε, τι λέμε. Να το ξέρετε αυτό. Αυτός είναι ο Γιώργης ο Αυτιάς, ο οποίος είναι ο μόνος Έλληνας που ορθώνει ανάστημα απέναντι στα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων και είναι ο μόνος Έλληνας, μεγάλος Έλληνας, ο οποίος δεν δέχεται να αποκαλέσει τη γειτονική χώρα Μακεδονία με όποιο κόστος. Ξέρετε, όλα μπορούν να διορθωθούν. Το να πάρουν ονομασία Μακεδονία τα Σκόπια, αυτό δεν διορθώνεται, φεύγει στο μέλλον και χάνεται. Εγώ δεν θα τους πω ποτέ Μακεδονία και ας μου κόψει η κλίση ο Ζάεφ. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν θα τους πω ποτέ Μακεδονία και ας μου κόψει η κλίση ο Ζάεφ. Μπράβο! Τροχονομική παράβαση είναι. Τι κλίση θα του κόψει? Παρ' όλα αυτά, ας μην το λέει Μακεδονία, οκ. Okay. Ο Ζάεφ δεν κόβει κλίσεις. Με άλλους τρόπους τα λύνουν αυτά και με άλλους τρόπους ετοιμάζονται να τα λύσουν όλα αυτά στα Βαλκάνια, γιατί πάνω από τα Σκόπια είναι μια περιοχή. Κόσοβο, συνορεύει με Αλβανία αριστερά, όπως κοιτάμε. Συνορεύει με Σερβία από πάνω. Το Κόσοβο για τους Σέρβους είναι το ιστορικό κομμάτι της παράδοσής τους. Και τώρα υπάρχουν κάτι συζητήσεις να αλλάξουν λίγο, όχι πολύ, όχι πολύ, τα σύνορα. Και άμα αρχίσουν από εκεί να αλλάζουν τα σύνορα, σαν ντόμινο, έχετε δει τι ωραία που τα κάνουν αυτά τα ντόμινο, θα αλλάξουν τα σύνορα γενικότερα. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όπως και το 91 με απόφαση των Γερμανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάξαν τότε τα σύνορα, εσωτερικά βέβαια στη Γιουγκοσλαβία, αλλά διαμορφώθηκαν καινούργιες χώρες, με πολέμους που ακολούθησαν. Έτσι και τώρα είμαστε σε μια, προφανώς όχι ίδια, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε ίδια και χειρότερη κατάσταση, αν δεν είμαστε σε μια σχετική επιφυλακή. Αλλά πόσο σε επιφυλακή να είναι ένας λαός εδώ για το Ζορμπά, ίσα που τα κατάφερε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει και κάποια μετεωρολογική πολεμική υπηρεσία να τα προβλέψει και να βγάλει τα ανάλογα ανακοινοθέντα, οπότε τις ανακοινώσεις, τις ανάλογες και προβλέψεις και προγνώσεις, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Ενώ Αυτιάς λοιπόν με όποιο κόστος και με κλίση από το ΖΑΕΦ δεν θέλει να τους λέει Μακεδονία, ο Μπαλάφας δεν θέλει από την άλλη να τους λέμε Σκόπια. Καταρχήν θα μου επιτρέψουν οι συνομιλητές μας να πω και να με συγχωρήσουν για το ύφος μου, δεν υπάρχει καμιά χώρα που να λέγεται Σκόπια, κύριε. καμιά χώρα που να λέγεται Σκόπια. Αυτή η συνεχή αναφορά τα Σκόπια, τα Σκόπια, τα Σκόπια. Γιατί? Ξέρω ότι δεν είστε εθνικιστές. Κάθε άλλο. Ανήκετε σε κόμματα, φιλελεύθερα, σοσιαλδημοκρατικά κλπ. Τα οποία δεν διαπλέονται από εθνικισμό. Λοιπόν, δεν υπάρχει χώρα που λέγεται Σκόπια. Εσείς είπατε για την ενδιάμεση συμφωνία. Εσείς, τα κυβερνήσεις σας, αποφασίσανε να λέγεται πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Φύρομ στα αγγλοσαξονικά, στο αρκτικό λέξο. Λοιπόν, πέστε το ψέμα. Δεν υπάρχει χώρα Σκόπια, λοιπόν. Ένα αυτό. Όχι, όχι, δεν σας συγχωρώ. Άντε να μιλήσω κι εγώ. Δεν υπάρχει λόγο να διακόπτω όταν δεν συμφωνείτε σε κάτι. Όχι, αλλά πολλές φορές θα μιλήσει μετά και πέστε μου ότι κακώς το λέμε ή καλώς το λέμε. Εγώ λέω λοιπόν ότι επειδή δεν είστε, ξέρω, δεν είστε εθνικιστές, κακώς τη λέτε, είναι σαν να λέμε την Ελλάδα ή Αθήνα. Κι αφού με καλωσόρισαν, κι αφού με βαρεθήκαν, τι λέτε, λέτε, λέτε, κατάλαβαν τη φάρσα μου και μ' αρνηθήκαν, τι λέτε, λέτε, λέτε. Τι κάνετε, κύριε Απλώνη, πώς είστε? Προσπαθώ να ξυπνήσω. Μα τόσο γλυκιά είναι και κοιμισμένη. Δεν χρειάζεται να ξυπνήσει, γιατί αρχή τη αρλουμπαρία και έχουμε άλλα. Εδώ λοιπόν ο Μπαλάφας τα έλεγε αυτά. Δεν θέλει να τα λένε Σκόπια, γιατί είναι δημοκράτης, είναι προοδευτικός, είναι αριστερός, δεν είναι σαν τους άλλους. Και κοιτούσε δίπλα του και έλεγε στο Βορύδη, γιατί ο Βορύδης ήταν, του λέει: είστε σε φιλελεύθερο κόμμα, πρώτον, δεν είστε εθνικιστές, δεύτερον. Έκανε την προσπάθεια ο Μπαλάφας εκεί να του πει κάτι. Χρησιμοποίησε ένα άλλο επιχείρημα, μπάλα στην εξέδρα ο Βορύδης. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει γόνιμος διάλογος, θέλω να πω, στα πάνελ και ξεκινάνε από το πρωί, αφού ξυπνήσουν οι πανελίστες και συνεχίζουν τα υπόλοιπα. Να μην ξεχνάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα Σκόπια, τι θα γίνει με τον Καμένο, με την κυβέρνηση, τι θα γίνει με το Ζάεφ, αν θα πάει σε εκλογές, τα δύο τρίτα, πόσοι θα αποστατήσουν βουλευτές του Βεμερό, του άλλου κόμματος, εκεί έχουμε γίνει μια μεγάλη γειτονιά. Αυτό που ξέρω ότι εμείς είμαστε ισχυροί, εμείς εδώ η Ελλάδα είμαστε ισχυροί, και αυτό φάνηκε από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Κυρίες και κύριοι, στη χώρα μου στην Ελλάδα καταφέραμε τα επίπεδα της φτώχειας να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Καταφέραμε τα επίπεδα της φτώχειας να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Καλό είναι αυτό. Είναι επίτευγμα και μπράβο του που τολμάει και το λέει. Έχει μπει σε μια άλλη φάση αλήθειας. Πέρασε αυτό το τρίχρονο των τεράστιων ψεμάτων και της μεγάλης απάτης και τώρα έχει μπει σε μια φάση που είναι ειλικρινής, κάνει την αποτίμηση και τα λέει πολύ σωστά. Υπάρχει μια πιθανότητα έτσι να τσιμπήσει καμιά ψήφο. Γιατί με το προηγούμενο, και με το προηγούμενο βέβαια τσίμπησε, και όσο πιο ψεύτης είναι κάποιος, τόσο περισσότερο οι Έλληνες πάνε και τον ψηφίζουν, τον θέλουν, θέλουν να τα ακούνε. Αλλά καμιά φορά μπορεί να αλλάξει κάτι, όπως αλλάζουν στους διπλανούς λαούς, μπορεί να αλλάξει και κάτι σε αυτόν εδώ τον λαό. Και αν δεν αλλάξει με το Τζίπρα και με την ψήφο προς τον Τζίπρα, θα αλλάξει σίγουρα με τον Κυριάκο, ο οποίος έχει όραμα για τους συνταξιούχους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Θεσσαλονίκη παρουσίασα επίσης την ρήτρα εντός εισαγωγικών θανάτου για τους συνταξιούχους. Το φυσικό βιολογικό τέλος των συμπολιτών μας, όσοι είναι άνω των 70, για να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι Σάιφη, κλείνω λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που πατάει πολύ για να τους συνταξιούχους. Αυτός ειλικρινής, καλά πάντα οι Μητσοτάκηδες ήταν ειλικρινέστατοι, όλη η οικογένεια σε βαθμό κινησμού, αλλά το θέμα με αυτούς είναι ότι τα έκαναν κιόλας. Υπάρχει μια διαφορά, ενώ ο Τσίπρας τα προσπαθεί, τα παλεύει, έχει κάνει τα μισά, τα άλλα μισά μάλλον θα γίνουν, οπότε έχουμε ποιοτικές διαφορές μεταξύ των δύο. Και υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός που είναι πολύ θετικός για τον πολιτικό διάλογο, για το πολιτικό σύστημα αυτού του τόπου, ένα συναγωνισμός ποιος θα πει τη μεγαλύτερη αλήθεια. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την οικονομία, παραμείναμε στην Ευρωζώνη αλλά διαπραγματευθήκαμε σκληρά για ένα οικονομικό πρόγραμμα που έδινε έμφαση στη διαιώνιση μιας τιμωρητικής και εξοντοτικής λιτότητας. Πρώτα σερβίρεις το ψωμί. Σας δίνω το φαγούρι. Τι λένε, λένε, τι λένε. Στα μάτια σας κοιτάζω και λέω ένα τραγούδι. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Τι λένε, λένε, τι λένε. Και τον τραγούδι λέει πως παίρνω την ευθύνη. Τι λένε, λένε, τι λένε. Πως είμαι αρχηγός αυτό το πανηγύρι. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε, λένε, τι λένε. Κνήτης ήταν ο Τσίπρας. Αυτό τελευταίο και τα γελάκια είναι από τον Νίκο Κοτζιά. Ο οποίο Νίκο Κοτζιά είπε: μελετάμε το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα, ισχύει η συμφωνία. Ενώ άλλο υπουργό, το ίδιο πανηγύρι κυβέρνηση, ο Πάνος Καμένος, λέει: είναι άκυρη συμφωνία, δεν ισχύει. Ανάλογα ό,τι θέλετε. Όλα τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα έχει η κυβέρνησή του, η πρώτη φορά αριστερά. Όλη αυτή η τρομερή εμπειρία που ζούμε τα τελευταία 3-3,5 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα τα ζούμε και για παραπέρα, αν μας αρέσει γιατί όχι. Εμείς καλά περνάμε, νομίζω όλοι καλά περνάμε. Οπότε ο ένας υπουργός λέει κάτι και ο άλλος απέναντι λέει το ακριβώς αντίθετο αυτού του κάτι που λέει ο ένας υπουργός. Συμβαίνουν σε τέτοιου τύπου οικογένειες και τέτοιου τύπου σχήματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις κυβερνήσεις, την εκεί με τον Ζαφ, την εδώ με τον Τσίπρα, είναι και φίλοι. Ο ένας φόρεσε τη γραβάτα του αλλού και βούλιαξαν και οι δύο μαζί στη λίμνη των Πρεσπών. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν είχαμε Λεβέντη, όλα αυτά θα ήταν ελάχιστα. Πιέζουν πολλοί οι Αμερικανοί. Ο Αμερικανός πρέσβης είναι πιεστικός. Ήρθε και στο γραφείο μου με σκοπό να με πείσει, να αλλάξω στάση και να πάω κι εγώ υπέρ του να δώσουμε σύνθετη ονομασία στα Σκόπια. Λέω δημοσίως, μην τολμήσει καμία κυβέρνηση να κάνει αυτό το έγκλημα. Μην το αποτολμήσει. Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδος. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Η Ένωση Κέντρου, γιατί η ψυχή της Ένωσης Κέντρου σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών, των τελευταίων εκλογών, ήταν η Μακεδονία πάνω εκεί, οι οποίοι είναι πολύ μερακλείδες, έχουν πάντα διάθεση για χαβαλέ και γι' αυτό ο Βασίλης Λεβέντης βρέθηκε στην Βουλή. Ελπίζουμε να ξαναβρεθεί και την επόμενη φορά, παρά τα σχέδια αποστασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, να του φάνε τον έναν βουλευτή που έχει απομείνει για να διαλυθεί από κόμμα και να γίνει αυτό που πάντα ήταν. Ο Τσίπρας όταν είχε πάει στις Πρέσπες πάνω και είχαν υπογράψει εκεί σε ένα ηλιόλουστο τοπίο τη συμφωνία με φόντο τη λίμνη και όλα τα υπόλοιπα, τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ που δεν υπήρχε αλλά την βάλανε στην πορεία. Όταν είχε πάει εκεί είχε μιλήσει για το τραγούδι των Βαλκανίων που γράφουν οι βαλκανικοί λαοί, ο ελληνικός και ο σκοπιανός, ή βορειομακεδονικός σύμφωνα με τα όσα θα ίσχυαν. Αυτό το τραγούδι σας καλούμε τώρα να το θυμηθούμε. Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες. Αχ, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, μητρά η του μη. Αχ, μάνα μου, μητρά η του μη. Ξύστο για μου να βγάλουμε άλλη. Καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες. Άι ντουμουντουμ, κι τα ρεχίδια μας κρατσινούν. Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Αχ του μη τα λιθωρώ, πήρε τον κατηφορώ. Αχ κι αν αυτή μου ρε ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή με το σιγκούν. Αχ κι αν αυτή με το σιγκούν. Θέλει να πούσουν με κόδουν. Να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Αχ τα πουδαριά σηκώτα. Δεν σου κάνω τίποτα. Βάλτουνι, μπάρμπα μου, βάλτουνι, κι όταν θα ρίξει, βγάλτουνι. Αχ, του μου σου βρε κερά μου, να ήταν κόκκινη ντομάτα. Άνα τα κόκκινη ντομάτα, κι να το έκανα σαλάτα. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που καλούμαστε να γράψουμε εδώ οι λαοί των Βαλκανίων. Θα αποδειχθεί σε καμιά εικοσαριά χρόνια. Φαντάζομαι θα έχουμε τελειώσει και αυτή τη φάση με τα τραγούδια και όλα τα υπόλοιπα για να ξαναχαράξουμε το χάρτη όπως πρέπει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα, λέει και ο Γιάννης από τη Σύρο. Νομίζω, λέει, καλημέρα Θύμιο και Αποστόλη. Καλό μήνα. Κάντε σας παρακαλώ μια αναφορά στην κατάσταση στο ναυπηγείο Σύρου. Έχω, στο YouTube τα λέει αυτά. Έχω στείλει τόσα άρθρα στο mail της εκπομπής για τους success story της κυβέρνησης και εκεί. Το mail της εκπομπής πρέπει να το βλέπουμε, αλλά δεν το βλέπουμε ακόμα. Θα το βλέπουμε σε λίγο καιρό κανονικά. Είναι ένα τεχνικό θέμα, θα το λύσουμε. Στέλνετε εσείς εκεί, θα τα διαβάζουμε και θα απαντάμε σε όποια μπορούμε. Αυτά τα βλέπω κάτω στο chat που γίνεται κάτω από την εκπομπή στο YouTube. Το λέμε κάτω γιατί είναι από κάτω ακριβώς. Οπότε 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι στην ευθεία, δεν είναι κάτω, είναι προς τα πέρα ο Αποστόλης. Ο Μάριος Καγής είναι απέναντι, άρα και αυτό στην ευθεία, δεν είναι ούτε κάτω ούτε πάνω. Έχουμε και mail εδώ που το βλέπουμε μέσα στην εκπομπή, ευθεία και αυτό, studio@realfm.gr. Χωροταξικά είναι, πώς είναι, πάνω η Μακεδονία, κάτω η Ελλάδα? Είναι Λοξό, ναι, εσείς Λοξός δεξιά. Εσείς Λοξός τελεία. Ούτε δεν έχει τίποτα να συμφωνήσουμε σε αυτό. Οκ, okay, συμφωνήσαμε εδώ με τον Μάριο. Έχει μείνει κάτι άλλο να πούμε? Ότι εσύ ρυθμίζεις τον ήχο. Όχι, το είπαμε. Οπότε όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε σε λίγο. Σας περιμένει ο Αποστόλης το 211-208-200 να καταθέσει τα απόψεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε για τη συμφωνία και για τα κρίσιμα βαλκανικά και εθνικά θέματα. Και μια πρόταση, αφού τώρα μπορεί να αναβαγίσει αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, δεν ξέρουμε, μπορεί. Έχουμε πρόταση, ο Τσίπρας δηλαδή, με το ονομασία τη γειτονική χώρα. Εγώ θέλω, κύριε Βαχελά, να δείτε χθες το διεθνή τύπο, όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η βασική είδηση, ξέρετε ποια ήτανε? Ήτανε η Μακεδονία συμφώνησε με την Ελλάδα να μετονομαστεί σε Αφρική. Η Μακεδονία δεν ανήκει μόνο. Συμφωνώ απολύτως. Ανήκει στα παιδιά μας, στα εγγόνια που θα έρθουνε. Συμφωνώ απολύτως. Θα μου πούν τα εγγόνια γιατί το έδωσες, παππού. Γιατί το έδωσες, παππού. Για την Ελλάδα. Πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Τι κάνετε, κύριε Απλωνίδη, πώς είστε? Λοιπόν, προσπαθώ να ξυπνήσω. Αντάμα, αντάμα όμως, γιατί είναι ωραίο να είναι αντάμα, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό που περιγράφει εδώ το άσμα, εμείς είμαστε hardcore εδώ, στις κρίσιμες στιγμές, σηκώνουμε το φρόνημα των Ελλήνων όσο γίνεται ψηλά. Ο Δήμος Βερίκιος, που είναι και αντιπρόεδρος των Α, ήταν άρρωστος, έλειπε κάποιες μέρες και όταν γύρισε αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ποιοι ακριβώς τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε περαστικά. Τώρα ποιοι με πήραν τηλέφωνο? Όλοι με πήραν στο τηλέφωνο. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι... τον Αλέξη. Όχι, ο μόνος του δεν με πήρε. Οι Σιριζέοι δεν με πήραν στο τηλέφωνο. Γιατί είναι άλλη ηλικιασιά. Μέχρι τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο. Το τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα του Νίκου του Μιχαλολιάκου για μένα έχει μια ειδική αξία. Γιατί? Γιατί τι δείχνει? Δείχνει ότι μπορούμε να ζήσουμε σε μια χώρα ευλογημένη χωρίς βαρβαρότητα, χωρίς ακρότητες, χωρίς αιματοχυσίες. Και γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω. Έτσι, μπράβο. Γιατί η ανθρώπινη αξία είναι το παν. Μάλιστα. Ωραίο συμπέρασμα βγήκε. Αυτό ακριβώς βγήκε, το σωστό συμπέρασμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από ό,τι συμβαίνει στη ζωή. Να βγάζει κανείς το σωστό συμπέρασμα. Ελπίζουμε να είναι υγιής μετά από αυτό και να βγει και το συμπέρασμα από έναν υγιή και όχι από έναν ασθενή. Λαός, μέρος Α. Πες μου κάτι, Αποστόλη. Ποια είναι η διαφορά των 8 της Δίας στον Κωστόπουλο, τη συμπεριφορά τους, και των 8 της Δίας στον Φίσα τον Παύλο? Μπορείς να μου πεις, οι φασιστοούγκανοι μέσα στην αστυνομία, αλλιώς τα μαθαίνουν οι μεν και αλλιώς τα μαθαίνουν οι δεν? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα και στον Παύλο δεν είναι ότι δεν κάνανε δουλειά. Πώς. Δηλαδή, κάνανε αυτό που κάνουν οι μπάτσοι. Καθόντουσαν όρθιοι στις μηχανές με καφέδες. Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν κάνανε. Το 75% μέσα στην αστυνομία, δυστυχώς αυτό προέρχεται από αυτά που μαθαίνουν στις σχολές, είναι φασιστοούγκανοι. Και ένα 25% είναι παιδιά τα οποία σκέφτονται πώς θα την κάνουν από την αστυνομία. Χαίρετε. Μας έχουν ζαλίσει με το ΖΑΚ, τι ήταν ο ΖΑΚ, τι έκανε ο ΖΑΚ. Για τον Άλωνα θα μας πούνε. Αυτά τα κοσματοπολία εκεί στην Ομόνοια, τι ρόλο βαράνε ακριβώς? Εσύ δηλαδή τη Βέρα για τον σύντροφό σου θα πας να την πάρεις από εκεί? Τι θες να πεις, ότι είναι αγορά χρυσού και τέτοια? Θέλω να πω ότι είναι το κογλίφι και θέλω να πω ότι αγοράζουν κλοπημαία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, okay, Αποστολή. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Άσε με ρε Αποστολή, έχω φρικάρει με την ιστορία με τον ΖΑΚ. Mm. Έχω φρικάρει. Πόσες ευχές μαζεμένες την Παρασκευή, πόσο γαμίση, τι ευχές, τι πράγματα είναι αυτό, γαμίσετε. Ήρθε το κρύο ζρομπάς και ήθελε να περάσουμε ωραίο Σαββατοκυριακό. Ναι, κάπως έτσι. Θα γαμίσει ο καιρός που θα γαμίσει, να γαμίσουμε κι εμείς άμα είναι. Κρύο καιρός για δύο και άλλα σπάνια που. Γιατί δύο, δεν καταλαβαίνω, το περιορίζουμε. Όχι, σωστά, σωστά. Εδώ εσύ έχεις βάλει βενιζέλο, ο Κούλης τον παίρνει. Γιατί πρέπει να είναι το δύο, αυτά είναι του νοικοκυρέου, η λογική είναι αυτή. Αυτά μας φάγανε. Αυτά μας φάγανε. Να σου πω και κάτι λίγο καθυστερημένα. Ήσουν εξαιρετικό στο φεστιβάλ. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος και μιλάω πολύ σοβαρά, θα σου δώσω συγχαρητήρια και να συνεχίσεις έτσι. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο είδος να κάνεις κάποιον να γελάσει, περνώντας και πολύ σημαντικά μηνύματα. Έχουμε παραστάσεις, θα ξεκινήσουμε κάπου αλλού, θα σε βλέπουμε κάπου αλλού το χειμώνα. Στο Κρέμλινο, στον Πειραιά. Ξεκινάμε το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου για όλα τα Σάββατα. Με πρώτη καλεσμένη την Νατάσα Μποφίλιου. Κάθε εβδομάδα θα είναι μια γυναίκα guest στην παράσταση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αναμένουμε. Αλλά γυναίκα, κατάλαβες, δεν πήγα τώρα με άντρες και μαλακίες, καταλαβαίνεις τώρα. Μα πάντα πρώτα. Εγώ είμαι της αντρικής σχολής. Έτσι. Έλα, γεια. Ήθελα να σου πω κάτι σχετικά με την κτηνοδία αυτή είναι στο κοσμηματοπολείο. Τέλος πάντων, το θύμα που υπέκυψε από όλες αυτές τις βαναυσότητες ο Ζακ έγινε ιστορία του γνωστή, τέλος πάντων, μέσα από τα βίντεο αυτά, και ήταν και γνωστός. Δηλαδή είχε πολλούς φίλους. Και μάθαμε τι έγινε, την αλήθεια. Και μάθαμε τι έγινε επίσης επειδή και κάποιος τράβηξε βίντεο. Αλλιώς θα ήταν ένα πρεζόνι που έκλεψε και δεν υπήρξε καμία ούτε αστυνομική βία ούτε από τον καταστηματάρχη. Βία απλά τα κακάρωσε. Α, μπράβο. Αν ήταν δηλαδή ένα πρεζόνι. Τυχαίο, αυτά δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Θα ήταν ένα έγκλημα που θα ήταν στη σιωπή. Τίποτα ακριβώς δεν θα μαθαίναμε. Και ένα άλλο. Είναι εξίσου προβληματικό, όπως το σκέφτομαι, να γίνεται αυτό μπροστά στα μάτια κάποιων ανθρώπων και να παίρνουν με βίντεο αντί να επέμβουν να το σώσουν, τέλος πάντων. Είναι προβληματικό και αυτό. Καλά, ας πηγαίναν οι μισοί, δεν πειράζει. Ας τράβαγε ένας βίντεο. Κακό δεν είναι, αλλά ας πηγαίναν οι υπόλοιποι που κοιτάγανε. Αυτό. Πήγε ένας άνθρωπος, βέβαια, αυτός με την κοτσίδα, ένας ασπρομάλης, ας πούμε, που ήταν. Ένας τόλμησε που πήγε να τους χωρίσει. Τι να χωρίσει? Που πήγαν να τους τραβήξει από το μένος τους. Αποκαλύφθηκε ότι ο ένας από εκεί που βαρούσανε, ο ένας και οι άλλοι τελικά, αλλά τέλος πάντων ήταν μέλος εθνικιστικής οργάνωσης και τέτοια. Ναι. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Και εγώ. Είναι δυνατόν να λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή? Δεν έχει, αυτά έχει πάντα Μάρτη. Στην οδεία και να λείπει ο φασίστας από μέσα. Δεν είναι, πάντα είναι σε αυτά, υπάρχει πάντα ένα. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε για τη Λαπωνία χωρίς χιόνια. Να λείπει φασίστας από τέτοια κτηνοδία. Θα μπορούσα να σου διαβάσω κάτι. Λέγεται Τρίπχη. Τρυπώ τις φλέβες μου για να χαθώ από τα χαρτόκουτα, από τη δουλειά που μου έπνιξε και έπειτα μου στέρισε η ρουφιανιά πλησίων της χριστιανικής σου δουλοπρέπειας. Τρυπώ το στομάχι μου για να ξεκαρδιστώ με δάκρυα που ρητηδιάζουν την νιώτη μου που άφησες ανονήρευτη και γι' αυτό σακατεμένη. Τρυπώ τον κόλο και τη μήτρα μου γιατί η αγάπη σου προϋποθέτει σιλικόνη, πλαστικό και χειροπέδες συμπτώματα, νεκρόφιλε. Τρυπώ το κεφάλι μου για να προσεγγίσω το κενό σου, μήπως και καταλάβω. Απέτυχα γιατί σαπίλα σου αναστένεται. Σε ευχαριστώ. Τι κάνετε, κύριε Απλώνη, πώς είστε? Λοιπόν, προσπαθώ να ξυπνήσω. Με τα νυχτικά είχε πάει εκεί στο πάνελ. Στην πορεία άλλαξε και έγινε κανονική φυσιολογική βουλευτήνα, έτσι όπως την ξέρουμε όλοι, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χατζηγιάννης στο τραγούδι λέει: δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι και διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το τροποποίησε λίγο. Τώρα για το ζήτημα της Moody's. Εμείς παρακολουθούμε τους οίκους αξιολόγησης, σεβόμαστε τις αναλύσεις τους, αλλά δεν αποφασίζουμε την πολιτική μας με βάση ένα δημοσίευμα ή μία έκθεση. Μπράβο! Εμείς δεν θέλουμε να αποκλίνουμε από τους στόχους. Και θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Θα τις συνεχίσουμε. Δεν θέλουμε όμως άλλο κοινωνικό πόνο. Νάτι, αυτή είναι η Σιριζέικη εκδοχή. Του Χατζηγιάννη είναι η άλλη εκδοχή. Πιο τραγουδιστική, πιο μελωδική. Okay, είναι και πιο ευρύ, νομίζω το. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Είναι πολύ βαθύ σαν μήνυμα. Μην το πετάξουμε έτσι κατευθείαν. Ακούστε το, μελετήστε το τι σημαίνει χρόνος. Στο χρόνο μέσα τι χωράει, χωράει και ο πόνος. Ενώ εδώ έρχεται ο Ζαχαριάδης και τα βάζει αλλιώς τα θέματα, πάντα με πιο κοινωνική οπτική, γιατί είναι αριστερός και είναι και ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε αυτό. Αριστερή και ΣΥΡΙΖΑ είναι και Αυλονίτου του. Συνεχώς αντιπολιτεύεστε μια κυβέρνηση που πραγματικά φέρνει αποτελέσματα. Η ανάπτυξη θα κλείσει με πάνω από με 2%, 2,1% και για το 19 προβλέπεται ακόμα περισσότερο, γύρω στο 2,5%. Τα πλεονάσματα είναι η μοναδική κυβέρνηση που επί τρία συνεχή χρόνια τα πιάνουμε και πιάνουμε τους στόχους. Καμαρώνουν γι' αυτό. Καμαρώνουν αυτά. Τα είπα αφού είχε ξυπνήσει και καμαρώνει. Έχει καμαρώσει πολλές φορές. Αλλά είναι αλλιώς να καμαρώνει. Και τώρα, επειδή πιάνουμε τα πλεονάσματα και είναι η μόνη κυβέρνηση που πιάνει τα πλεονάσματα, τα οποία τα κατηγορούσαν και τα κατήγγυλαν όταν τα έλεγε στα λόγια ο Σαμαράς και θα ερχόντουσαν ετούτοι για να μην τα πιάσουν ποτέ, γιατί ήταν ματωμένα αυτά τα πλεονάσματα και δολοφονικά. Τα ακούω που λες για τους δεξιούς, για αυτά ρε παιδί μου στην δεξί. Τους λες ρατσιστές, μερικούς. Μερικούς, ναι, ναι. Εσύ δηλαδή τι υποστηρίζεις, δηλαδή. Εσύ δηλαδή τι υποστηρίζεις, ότι μερικοί δεν είναι? Όχι, είναι. Ωραία, τι θες τότε, τι συζητάμε. Είναι κακό αυτό. Να είσαι ρατσιστής. Ναι, δηλαδή. Θα σου απαντήσω ως ένας φίλος σε μια φάρσα πριν από χρόνια. Κακό είναι, γάμπι την μπαν. Δεν λέω να σκοτώσεις κάποιον να το δείρεις. Ενώ να μην συμπαθείς κάποιον, δηλαδή να μην κάποια άλλη φυλή. Να μην συμπαθείς κάποιον. Να. Για λόγους φιλετικούς όμως. Ή ταξικούς. Μερικοί χριστιανοί ορθόδοξοι δεν συμπαθούν με τους μουσουλμάνους κάποιοι. Είναι ναι. Κακό αυτό. Δείτε το. Δείτε το σε τι τύφλωση μπορεί να φτάσει μια θρησκεία. Ναι, δεν το σκοτώσει να δει. Ναι, δεν λέω κι εγώ, δεν είπα ότι λες αυτό. Απλά είναι το πρώτο βήμα. Κάποιος άλλος μπορεί να το σκοτώσει κιόλας. Έτσι πιστεύεις. Εσύ όχι. Εγώ όχι, τι να σκοτώ, τι είμαι εγώ, ρε. Όχι εσύ, κάποιος άλλος είπα. Δηλαδή ναι. Λίγα έχουν γίνει στο όνομα της όποιας θρησκείας. Όχι, πολλά έχουν γίνει. Ωραία, πολλά έχουν γίνει. Άρα τι ακριβώς λέμε τώρα. Τι λέμε. Για διαφορετικούς λόγους έγιναν όλοι αυτοί οι πόλεμοι και οι δολοφονίες. Στο όνομα της πίστεως. Ναι. Α, όχι για διαφορετικούς απολύτως. Απλά θέλω να πω. Αλλά θες ότι... να πεις, τι θες να πεις. Να το πω. Δεν το λες. Να το πω. Δεν θέλω να πω ότι μπορείς ένας χριστιανός δεν μπορεί να είναι τους επιθετικός παραγωγός σου ένας μουσουλμάνος. Ανάλογα, τι θα του κλονίσεις. Ένα μουσουλμάνος μπορεί να σε βγάλει κανένα μαχαίρι σε κυνηγά. Ενώ ο χριστιανός σου δεν είναι το. Δεν, δεν ξέρεις. Για πες, δεν θα βάλουμε το θρήσκευμα στις ταυτότητες, θα σου πω εγώ. Για πες ότι θα βάψουμε όλες τις εκκλησίες σε Warhol. Πώς? Είδες. Τι είπες? Λέω, πες ότι μέσα στις εκκλησίες μπορεί να κάποιος να θέλει, ρε παιδί μου, να καινοτομήσει και να βάλουμε εικόνες σε Warhol. Όχι. Στυλ. Μην γίνει και αυτό, καήκαμε. Αυτό λέω κι εγώ. Καήκαμε. Αν γίνει αυτό, καήκαμε. Εκεί θα καταλάβεις. Ο Έλληνας έχει, πιστεύω, ότι έχει λίγο φιλότιμο. Ενώ κάποιοι άλλοι λαοί, όχι όλοι, κάποιοι άλλοι δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει το βιολογικό DNA που λένε. Ναι, αυτό από μόνο του πιστεύεις δεν είναι ρατσιστικό που λες. Έλα ρε, πού είσαι? Εγώ που είμαι, μου έχουν κάνει δίωξη μαζί με τον Λαφαζάνη στη ΛΑΕ. Μιλάς με έναν ευδιωκόμενο που το κατηγορούν για όπλα. Για... Μου το είπε ένας, μου το είπε. Ναι, τι έγινε ρε μαλακισμένο, τι έκανες, οπλοφορείς, πρώτον. Δεύτερον, σου κάνανε δίωξη επειδή οπλοφορούσες, αν οπλοφορούσες, ή επειδή είσαι με τον Λαφαζάνη. Εγώ για το δεύτερο θα σου έκανα. Έκανα το μεγάλο απτόπιμα. Πήγα να σώσω τα σπιτάκια του κόσμου και μας κάνανε δίωξη. Θα μου φέρνεις όμως τσιγάρα στη μπουζούα, εκεί είναι το πρόβλημα. Θα σου φέρνω τα σπιτάκια, τα άσωσες, ανέβηκες στη σκάλα σαν τον Λαφαζάνη. Α, του την έδινα εγώ τη σκάλα του Λαφαζάνη και ανέβαινε πιο πάνω. Αλλά δεν μας έφτανε. Τώρα θα πάρουμε το Γερανό, που ο Γερανός ξέρει γιατί κατηγορίες πάει, έτσι. Γιατί? Ότι θα πάρει αεροπλάνο να πέσουμε πάνω στο Μαξίμου. Μάτα. Λογικό. Η ζωή των επαναστατών αυτά έχει. Σας κυνηγάνε. Σας κυνηγάνε για τις ιδέες σας, φίλε μου. Μας κυνηγάει, παιδί μου, οι πρώην σύντροφοι, είδε. Άσε με τώρα. Μην δουνε ρεφόρμα, αμέσως να χτυπήσουν κάτω. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες νοικοκυρέ είναι ρατσιστές με τους μαύρους, με τα πρεζόνια, με όλα αυτά? Όχι. Μισάνθρωποι είναι απλά. Με τη διτή έννοια. Και που μισούν τους ανθρώπους και μισοί άνθρωποι. Ναι, αλλά άκου, είναι ρατσιστές με τη φτώχεια. Μα είναι διαφορετικό, τα είπα και εγώ προχθές. Άμα ο πλούσιος ο κοκάκιας πάει μέσα και σου φρώσει κάτι και φοράει κοστούμι, δεν είναι το ίδιο. Η μαλακία του Ζακ είναι ότι ήταν κακοντυμένος. Εκεί τελειώσαν όλα. Ακριβώς. Το θέτεις ωραία, γιατί σου λέω, άμα ο γκέι είναι πλούσιος, εκμεταλλεύεται αγορά. αγοράκια και λέει και ωραία αστεία, μέχρι και δήμαρχος βγαίνει σε κάποια πόλη. Αν ο Πρεζάκιας πεθάνει και είναι γιος επιχειρηματίας. Τι μου λες, το πώς της Πάολας μου λες, ναι, της τρανσέξουαλ. Ναι, ωραία το λέει. Ωραία το λέει, αλλά μην το λες αδικό σου. Όμως σου είπα ότι δεν σου είπα πριν ότι το είπε η Πάολα. Και κάτι άλλο που καταλήγω εγώ. Άμα πάει τώρα μια κοπέλα σε μια οικογένεια νοικοκυρέων, γιατί δεν όλοι οι Έλληνες νοικοκυρέοι, είδες και πώς ήταν οκ. Okay. Και πει ότι είμαι ερωτευμένη με έναν μαύρο, με έναν Αφρικανό ή με έναν μουσουλμάνο, θα τη σκοτώσουνε. Αν όμως πάει και πει ότι ο μουσουλμάνος είναι ο Ενσαριφάν, ο μαύρος είναι ο Αντετοκούμπο και ο Αφρικανός είναι ο Τουρέ και πρέπει να διαλέξει μαμά ανάμεσα σε αυτόν ή σε έναν Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο delivery ή σερβιτόρο, σου λέω για πότε θα πάρει με τις κλωτσιές στο delivery και θα δώσει με κορδέλα την κόρη της στον Ενσαριφάν, στον Αντετοκούμπο ή στον Τουρέ. Αυτό με τη φτώχεια είναι ρατσιστές οι μαλάκες, δεν είναι με τα άλλα. Κύριε Σάφη, κλείνω λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που πατάει πολύ για να τους συνταξιούχους. Ότι δεν πατάει και τις άλλες κατηγορίες, μόνο συνταξιούχους. Αλλά εδώ είχαμε την ομολογία ότι πατάει τους συνταξιούχους. Όσοι ζήσουν βέβαια μετά τα 70, γιατί ο άλλος θέλει να τους πεθάνει κάπου εκεί στα 70. Να θυμίσουμε εδώ τα στοιχεία της εκπομπής, του ομίλου Ελληνοφρένεια. Το site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Και στο YouTube είναι το Ελληνοφρένιο Official. Υπάρχει και στο Twitter και στο Facebook. Κάτι άλλα με τα ονόματα εδώ των συντελεστών δεν ισχύουν, δεν είναι δικά μας. Είναι κάποιοι άλλοι φίλοι, να τους πούμε, που χρησιμοποιούν τα ονόματά μας για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Okay, εκεί είμαστε φιλελεύθεροι. Τι να κάνουμε. Ο ποιητής που ακούμε σήμερα είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και τον λέω ποιητή γιατί τον είπε ο μεγάλος ποιητή. Ως γνωστόν, το έχει πει και ο ποιητής, είτε στην αρχαιότητα είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Αυτό τον ισχυρό χαλαξία της αγάπης για την πατρίδα αλλά και της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Σας καλώ να τον συνεχίσετε και να τον ενισχύσετε και να στηρίζετε την πατρίδα μας, ιδιαίτερα τώρα που το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Στους ξένους τα από αυτά, στους Έλληνες μάλλον, τους ομογενείς, αλλά όταν βρισκόταν στα ξένα, στη Νέα Υόρκη, έχουμε υλικό πολύ από το εξωτερικό, όταν κάνει περιοδίες, είναι καλύτερος από ότι όταν είναι μέσα εδώ στην χώρα. Με αυτό το άσμα, Βαλκάνιο τίτλος του, που ακούμε από κάτω, πάμε σιγά σιγά, κάνα 1,5 λεπτό, στο τρίτο μέρος του λαού, το οποίο με τη σειρά του μας πάει μετά στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας και καλό μήνα. Το όνειρο το πατρικό μου. Είμαι Αλβανός που δεν πιστεύει στη Μεγάλη Αλβανία. Μετανάστης σαν τους Έλληνες στη Γερμανία. Είμαι αποτέλεσμα ενός κύματος προσφύγων θέσκου. Είμαι Ρουμάνος, κυνηγημένος από τον Τσαουσέσκου. Βαλκάνιος ποτέ δεν είναι Άριο πουστάκι. Ούτε και Γιάννο κάνω φλωράκι του ΝΑΤΟ στο κάτω-κάτω. Πότε είμαι εδώ και πότε εκεί. Δεν έχω πατρίδα, την βομβαρδίσαν οι δικοί. Είμαι Βαλκάνιος, Σέρβος άμαχος και τα λοιπά. Και Κωσοβάρος που θαύτηκε ομαδικά. Όνειρα γλυκά λοιπόν σε κάθε λιναρά. Εγώ θα μείνω έξω να παίξω με τα προσφυγόπουλα. Έχω αδερφό μου, κάθε μετανάστευτος νόμου που έχει στα μάτια του την ψύχρα του δρόμου. Για κάθε παιδί ξενιτεμένο, για κάθε χωριό βομβαρδισμένο, κάθε Ρουμάνο, κάθε Βούλγαρο και κάθε Σκοπιανό, για ποιον Έλληνα δεν ξέχασε και κάθε Αλβανό. Για κάθε Τούρκο κυνηγημένο, για όποιον ζει εδώ ξένο, για όλους αυτούς κι ίσως αύριο για μένα και σένα, για ποιο λαό πληρώνει αλωνώντας σπασμένα. Είμαι Τούρκος, στην ένωση μέσα Βαλκάνιο φέλος. Τους προγόνους μου τους έσφαξε ο Ελβενιζέλος. Το κρίμα στο λαιμό σας ζωσμένος, με στίχους τέλος. Στο ηλίδιο μυαλό σας αμάξι παγιδευμένο. Γύρνα το κλειδί λοιπόν και λίγο πριν το μπαμ. Εκεί ζει το δικό μου τζιχάτ για το δικό μου σλαμ. Σαν εκείνους που περίεργα κοιτάς, αλλά όταν είναι για δουλειά τους προτιμάς. Τους προτιμάς όσο δουλεύουνε για την Ολυμπιάδα. Αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα φύγουν από την Ελλάδα. Το ξέρεις, το ξέρουν κι αυτοί πως θα χαθούνε. Όλες οι φτιάξουν τα έργα, απλά θα πελαθούν. Γι' αυτό το λόγο Δεν δέχομαι να με μαζί σα. Βαλκάνιο, αν χρειαστείτε κόμμα απέναντί σα. Είμαι ότι μισή, Ρώσο, Βούλγαρο, Πακιστανό. Τούρκο, Ρουμάνο, άμα γουστάρω κι Αλβανό. Έγχρωμο όσο κι αυτοί που δίνουν τα CD. Και στα μάτια των παιδιών το φαναριό το γιατί. Να πάει να γαμηθεί κάπου σα βρει και εντολή. Βαλκάνια, Χριστό, Ισλάμ, τη διαφυλή. Κάθε παιδί ξενιτεμένο, για κάθε χωριό βομβαρδισμένο. Κάθε Ρουμάνο, κάθε Βούλγαρο και κάθε Σκοπιανό. Για ποιον Έλληνα δεν ξέχασε και κάθε Αλβανό. Για κάθε Τούρκο κυνηγημένο, για όποιον ζει εδώ ξένο. Για όλους αυτούς κι ίσως αύριο για μένα και σένα. Για ποιο λαό πληρώνει αλωνών τα σπασμένα. Για κάθε παιδί ξενιτεμένο, για κάθε χωριό βομβαρδισμένο. Κάθε Ρουμάνο, κάθε Βούλγαρο και κάθε Σκοπιανό. Για ποιον Έλληνα δεν ξέχασε και κάθε Αλβανό. Για κάθε Τούρκο κυνηγημένο, για όποιον ζει εδώ ξένο. Για όλους αυτούς κι ίσως αύριο για μένα και σένα. Για ποιο λαό πληρώνει αλωνών τα σπασμένα. Ναι. Έλα ρε Αποστολάκη, καλημέρα. Καλημέρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, κόφτω το μαλάκα από μέσα. Όχι, μην το κλείνεις, θα το χαμηλώσω είπα. Άμα το κλείσεις μετά μπορεί να ξεχάσεις να μην το ξανανοίξεις. Όχι, θα το ξανανοίξεις. Ρε τι, θα βγω στο Skype, το μπούτ, να πούμε. Ξέρεις τι θέλω να πω. Είτε πρίξει με τον, πώς τον είπαμε, τον επαναστάτη σήμερα. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει σε αυτόν τον επαναστάτη ότι επιβλαστήρα σκοτώσαν τον Μπελογιάννη και τους συντρόφους του. Με το λεβέ τώρα δεν... ας μην παίζουμε, είναι κρίμα. Δηλαδή και είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους μας. Μην παίζουμε με αυτό, μην παίζουμε. Γαμηθήκατε κολοδημοσιογράφοι, γαμηθήκατε να πούμε, λυσάξατε με τον Τσίπρα. Και έκλεισε τα σχολεία και δεν έχουμε δουλειά και καθόμαστε. Χάνουμε μεροκάματα. Σιγά τα μεροκάματα που είχατε. Τι πήρα μεροκάματα ρε, και έκλεισε και την Uber και δουλεύαμε και από εδώ και από εκεί. Σιγά τα μεροκάματα που παίρνετε μωρή κακομήρα. Πού είναι ο Πορτοσάντε γαμηθήκατε να πει πόσες εργατόρες χαθήκανε σήμερα. Πόσες εργατόρες χαθήκανε εξαιτίας του Πορτοσάντε. Ο κολόκερος δεν πιστεύει ο Τσίπρας, τραβάει όλα τα κακά. Να τα βλέπεις τώρα. Δέντρο σε κανένα κολόπεδο, άμα στο κεφάλι να πούμε. Δεν αποκλείεται. Το αποκλείς, η Δούρου είναι περιφερειάρχησα. Φαντάσου, η δημόσια, η δασκάλα που. Τι κάνει σήμερα, πίνει καφέ, η δασκάλα. Μπορεί. Δεν πάρει τηλέφωνο, πάει για καφέ. Από αέρα νεκρούς δεν είχαμε πει Τσίπρα. Γιατί όχι, θα μπορούσε. Το αποκλείς. Και τώρα, παιδάκια, θα χρωματίσετε τις εικόνες που το όνομά τους αρχίζει από «Ε». Αυτό τι είναι, κυρία? Είναι το έλκυθρο του κύριου Βασίλη. Με έχεις καταστρέψει, ρε. Α, αντί για του «Ε» Βασίλη. Α, ναι. Βέβαια. Εσείς οι δασκάλες έχει κολόκερο και κολοβάρατε. Δεν πάτε σχολείο και βάζετε τα παιδάκια να κάνουν μαλακίες. Όχι, εμείς πήγαμε. Να μπάτε φυσαϊκή. Λοιπόν, Μυτιλίνη, στοιχείο, που είσαι. Διάφορα αυτοκίνητα, μηχανές και σαϊκάρι, τώρα έχει και έλκυθρο. Να πούμε ότι ήταν συμπαθέστατος, το γνωρίσαμε, αλλά ήταν τρακαρισμένος μπροστά στην κάμερα και δεν ξεδίπλωσε παρακόσμιο το ταλέντο του και τη λαϊκότητά του. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να σου τηλεφωνεί να τον ακούμε. Έλα, καμπάρι μου, γυμναστηριακός είμαι. Αγόρι μου, εσύ που είσαι, τι κάνεις? Πόσο μου λείψες, πόσο χρυφωνούλα σου να ακούς το ραδιόφωνο και τι άλλο. Παλιά ήσουν καλύτερος παντός, με άκουγες και έβγαζες και την αντίθετη άποψη τώρα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με την άποψη. Έχω πρόβλημα με τη μαλακία όταν χάνεις τον έλεγχο. Δεν μπορώ, ταράζομαι. Κοιτάξτε όμως, φιλαράκι, όλοι εσείς που είσαστε γαλαντόμοι και είσαστε μεγαλόκαρδοι, αν αυτό τύχαινε σε εσάς, θα βλέπαμε πώς θα αντιδρούσατε, φίλε. Εγώ είμαι κατά αυτών των αρχηγιών που χτύπησαν το παιδί καταρχήν όταν ήταν κάτω. Εγώ σε όλη μου τη ζωή, όταν ο άλλος είναι κάτω, τον αφήνεις και τέλος. Μεγάλη ξεφτύλα αυτό που κάνανε, το ξεκινάω έτσι για να καταλάβεις. Αλλά να έχεις μια σφαιρική άποψη των πραγμάτων, φιλαράκι μου, και όταν έρθει ένα πρεζόνι με το γυαλί που δεν βλέπει αν θα σε σφάξει ή δεν θα σε σφάξει, τότε θα βλέπαμε εκεί πώς θα αντιδρούσες και όλοι αυτοί οι μεγαλόκαρδοι. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις κάτι. Άλλο να γίνει κάτι πάνω σε μια μάχη, άρα είναι και δύο δυνατοί γιατί μάχονται. Άλλο κάποιος να είναι πεσμένος κάτω και να τον σκοτώσεις αφού τον έχεις ακινητοποιήσει. Από την αρχή, βρε μαλάκα. Τότε τι θες παρακάτω. Τότε τι θες παρακάτω να πεις. Δηλαδή ήταν δύο δυνατοί που παίξανε μαχαιριές ή οτιδήποτε ή μπουνιές. Και κάθε ένα πράγμα που σου είπα ότι είμαι και εγώ κατά, ρε μαλάκα. Τότε τι θες, ρε μαλάκα, παρακάτω. Εκολλημένε. Σου είπα αυτά τα που κλωτούσανε τον άνθρωπο είναι να τους γαμίσεις. Ωραία, τι θες τότε παρακάτω. Αλλά όμως σου λέω ότι να έχουμε μια σφαιρική άποψη των πραγμάτων, ρε φίλε. Να μην ηρωιποιήσουμε ένα άτομο που πήγε να σφάξει με ένα, να πούμε, γυαλί σπασμένο. Δεν κατάλαβες καλά. Αν ο Κοσματοπόλης ήταν κάτω, με τον Κοσματοπόλη θα ήμασταν. Μα και εγώ δεν είμαι με τον Κοσματοπόλη. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτός που είναι κάτω είναι ο αδικημένος. Ο ίδιο ακινητοποιημένος τώρα λέμε. Και ας ξεκίνησε αυτός την όπια. άμα ήταν ληστεία και θα αποδειχθεί τι ήταν. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Να έχουμε μια σφαιρική άποψη των πραγμάτων. Μην πούμε ότι όλα καλά, εντάξει. Και εντάξει, μπήκε μέσα και δεν έγινε και τίποτα. Αυτά τα μπουκιά που τον χτυπάγανε κάτω, βεβαίως και να τους γαμίσουν. Εγώ στο λέω. Και αν το παιδί πέθανε από αυτά τα χτυπήματα, και αν δεν πέθανε. Τι εννοείς και αν δεν πέθανε. Μπορεί να πέθανε από παθολογικά αίτια, ξέρω εγώ, Μ' αρέσει που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι τι. Ότι μπορεί να πέθανε από κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, να του ήρθε του βρουτζά εκείνη την ώρα. Έτσι, χωρίς το χτύπημα. Ότι θα πέθανε από φυσικά αίτια, ας πούμε, και απλά γίνανε και κάποια χτυπήματα. Ή ότι είχε πεθάνει ήδη. Είτε πέθανε από τις κλωτσές, είτε όχι, αυτό σου λέω. Σου το είπα, είναι καταδικαστέο να τους γαμίσουνε. Πώς θες να το πω, σαν μια πρώην μου είσαι μαλάκα που δεν ακούει. Δεν ακούς τι λέω. Θα ήθελες να είμαι πρώην σου. Ουστ. Η Μακεδονία συμφώνησε με την Ελλάδα να μετονομαστεί σε Αφρική. Η Μακεδονία δεν ανήκει μόνο. Συμφωνώ απολύτως. Ανήκει στα παιδιά μας, στα εγγόνια που θα έρθουνε. Συμφωνώ απολύτως. Που θα μου πούν τα εγγόνια γιατί το έδωσες, παππού. Γιατί το έδωσες, παππού. Και την Ελλάδα. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Τι κάνετε, κύριε Απλώνη, πώς είστε? Καλώς, λοιπόν. Προσπαθώ να ξυπνήσω.